ఎల్లకు వెళ్ళట్టు చెల్లవలేదు. سيد الحاج مالك رضي الله عنه دفد فيتك يا عند الدكسر مو سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دفد فيتك يا عند الدكسر انفن يلد تتول مو انفن يلد تتول بني نطي سلم دون دف تبلغي مو بني نطي سلم دون دف تبلغي من سيد شوكن دون يوم يتدكبه من سيد شوكن మన బగ్రాదం శుభ బగ్రా బగ్రాదం శుభ కొన్నగ్నాదం చెడ్డకు నీ కిలిఫ కొన్నగ్నాదం చెడ్డకు నీ కిలిఫ యా ఫమ నీ బగిని బచ ఫాస్ నీ బగిని ఫాస్ నీ తో బంగోన్ నీ గోర్జి తో బంగోన్ సుదన్ దన్ నందు వఖెన్ దర సుదన్ దన్ నందు వఖెన్ దర నీ ఫకర్ సిని ఇష్ఫఖకు దే వారక్ ఫకర్ సిని ఇష్ఫఖ మకు తుమన్ నీ మక్కత్రక్ నీ గోర్జి మక్కత్రక్ جن تتندو سبو خروة تفاس جن تتندو سبو خروة تفاس عند ممرك عند جل عند برد عند ممرك سنوشن اللي دي لفلة سنوشن اللي كب لفلة مدال جن تبكو نعم مدال جن نعم تبكو منكو يوسف منكو يوسف منكو نام منكو نام منكو يلو يلو مسل تفك جنور ووته منكو يلو يلو مسل تفك جنور ووته waxoon naa ne danaa xëy suba dellu waxoon naa danaa dellu waxoon naa danaa dellu tey waaye dellul ci kër ga waaye dellul ci kër ga ñu sam kaat ay reer ñu sam kaat ay reer ba suba ba suba ma wacc ci xuur yi ma wacc ci xuur yi ak yow ak ku ma déggal ak yow ak ku ma déggal lambatu fi ndox ndax ñu fi ndox lambatu fi ndox yàlla defal ko suutara la mu doon lamb yàlla defal ko suutara la mu doon lamb tuwoo fee yàlla jox ko desu ci teen boobu nga tey ma nga ba tey desu teen boobu ne sa xuur mi nga kon ku dese dese kon nag nee ku dese dese mënuñu dara mais mënu dara waaye ñu ñëw barkeelu ci mbooloo mi waaye ñu ñëw rek barkeelu ci mbooloo mi ziyaara leen ziyaara mbooloo mi ñuy bokk jullit yi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp ngir jàppale yi ci yem ñuy bokk jullit yi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp bit jàpp ne ci yem bu diis bii te itam Seyd Hadj Malick dafa fatabarakallah dafa limu te سيدي حاج مالك تبارك الله دفلمو سيدي سيد الطفال رضي الله تعالى عنه سيدي مجد باخلي سيدي سيد الطفال رضي الله تعالى عنه سيدي مجد باخلي دفا دان وخمي ليه دان وخمي سيدي الحاج مالك سيدي الحاج مالك سوفكم لنو ينولا سوفكم لنو ينولا من بطي ينبي أمن المتدستي سوفتا دولا من بطي ينبي أمن المتدستي سوفتا jogogu mu ne Seyd Abou Bakar ñu yëru ba mu ne Seyd Abou Bakar sey ñu yëru ci badis Serigne Mansour ngi yëru Seyd Hadj Mansour ñu yëru ci badis bokk yëpp ñu yëru bokk yëpp ñu yëru badis ci yëm bobu ci yëm bobu ben rek la won ben rek la won yëpp ba ñu ko ñëk ci mo kenn yëm yëru ko bokk man kenn rek la tan lan ba tay ba tay ñu wotat am na lu ci wat buñ fi jëg walé kon ñu xam né suñu leen dëndalé Seyd Hadj Malick ku leen ko def dafa ñu ñëw ñen xam ku leen dëndalé Seyd Hadj Malick ko ko def xamul góor gi léegi na mais léegi nag ñaanoon naa alhaj bu léegi bu ñuy jóge ci jag saw ñaanoon naa léegi alhaj bu sax bu ñuy jóge jag saw ne ko nga def dara ci juddu sallallahu alayhi wa sallam ne ko nga def dara ci juddu sallallahu alayhi wa sallam waaye bala koo def waaye bala koo def li ma ciy participé li ma ciy participé parce que bi nga xam ni sayidna ibrahima royaaxi xasid li nga xam ne ni sayidna ibrahima royaaxi muy siini yam boobu muy siini yam boobu la bat bi mënatul dem kaw mais baa bi mënatul dem kaw kattan gi jeex na kattan gi jeex na sa mbokkuntul ku tu kuloor boo te ne la mbokkuntu kuloor boo xoon rek mu ne jën yaa ngi jën yaa ngi waaye doole ji ko jën yi amatul waaye doole ji génne jën yi amatul li di nana ko noonu doole nga la jullaa gi waaye doon ku yéen amatu xam naa xale yi xam naa ne xale yi ay woykat ngeen waaye lu ngeen bu leen naree tan ndax mënatuma ko léegi ndax daal dee mënatu ndax fii ma toog ndax fii mu toll maa fi daan toog kilifa gu baax maa fi daan toog kilifa gu baax ga radiallahu anhu radiallahu anhu ak rakkam ak rakkam ju baax ja di def lii ngeen di def di def lii ngeen di def yonent bi kenn du ko ëpp yonent bi kenn du ko ëpp cheikhul tiyaani kenn du ko ëpp mais cheikhul tiyaani kenn du ko ëpp te dama bëgg lépp te dafa bëgg moom lépp ni ngeen ko bëgg ni ma ko bëggee manatuma mais manatul waaye chinois boobu. waaye chinois boobu. dana ci laal xamoon ne dana agam déet. mais dana ci laal xamoon ne dana agam déet. sakku ci tuyaaba. sakku ci tuyaaba. jaamoo ko Cheikh Tidiane. jaamoo ko Cheikh Tidiane rabi yàlla wa rahmatulah alayhi. dëggal leen ci. dëggal leen ci. yal na ci yàlla dugal. yal na ci yàlla dugal loxoon dugal. suñu noppee. suñu noppee. xaaju bu jàng la fi mu ñëw. ak xaaju bu saafu jàng la fi mu ñëw. ngeen jëggal ma dellu. ngeen jëggal ko nag mu dellu. xam ngeen ne dafa daan def guddi gi. mais xam ngeen dafa daan def guddi gi. damay jaar ci Seydou El Hadj Mbaye. damay jaar ci Seydou El Hadj Mbaye rabi yàlla taala an. taggu ko. taggu. ñëw ci Seydou Abou Bakar. ñëw ci Seydou Abou Bakar si. taggu ko. taggu. dem ci Serigne Mansour ñoom. dem ci Serigne Mansour ñoom. toog fës lëf. toog fës lëf tuut. ba ma daan jóge ci kër ga. ba mu daan jóge ci kër ga. ba soxna Oumou moo fi nekk. ba soxna Oumou moo fi nekk. yal na yàlla dolli ngërëm. yal na yàlla dolli ngërëm am ci maam. te booba jamono mi ngi taxaw taxawaayu Seydou El Hadj Mbaye. ak booba jamono kat mi ngi taxawaan taxaw te mu taxawaay Seydou El Hadj Mbaye ci kër. ak soxna Safiyet. ak soxna Safiyet. ak Seydou Abou Bakar. ak Seydou Abou Bakar ak Seydou Mansour. loolu tax daawuma génn kër ga te dem ba ci moom. loolu tax daawuma génn kër ga te dem ba ci moom. tàgg ko doon a def yi mu wax. loolu ma daan def nag. mais loolu mu daan def nag. tey. tey. defuma ko. mais defu ko. waaye li ko waral. waaye li ko waral. mooy mën a digg rek. mais mooy mën a digg rek. ma bëgg suñu noppee rek. suñu noppee rek. ma dellu. mu jël ko mu dellu. fekk na fi Seydou Abdoul Aziz. fekk na fi Seydou Abdoul Aziz. mu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy. mu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy. loolu it kontaan na ci. loolu kontaan na ci lool mi ngi nii toog. mi ngi mel ne melu ne sax Cheikh El Hadj Mbaye nga teew. mais Cheikh El Hadj mel na ne Cheikh El Hadj Mbaye teew si kanamam wala jant. maamum suñu Baye Malick Sall. maamum suñu Baye Malick Sall. rajo yàlla waan. rajo yàlla waan. Seydou El Hadj Mbaye bu mu wër. Seydou El Hadj Mbaye ba mu wër. te dalagul fenn. te dalagul fenn. magi njaambur yi. magi njaambur yi. dañ ko ne woon dañu bëgg a dañu bëgg a dëkk ci njaamu. dañ ko ne dañoo bëgg a dëkk ci njaamu. mu ne leen kii fi dëkk. mu ne leen kii fi dëkk. te nekk seen kanam. te nekk seen kanam. su leen doy. su leen doy. wala doyloo leen li ci moom. wala doyloo leen li ci moom. sama dëkk fi di leen doy. sama dëkk fi di leen doy. ñu ne ko kooku kanam. ñu ne kooku kanam. mu ne Seydou El Hadj Mbaye Sall. Baye Malick Sall. mais Baye Malick Sall. rabi yàllaahu anhu. rabi yàllaahu anhu. ñu ne ko yaag Seydou El Hadj Mbaye ku ci moom. ñu ne ko yaag Seydou El Hadj Mbaye ku ci mag. mu ne man. mu ne maa ko mag. ñu ne ko moom guddul fan bi. ñu ne ko moom guddul fan bi. mu ne yéen a réer. mu ne yéen a réer. Hadj Mbaye fanam war woon ak si fii. El Hadj Mbaye fanam bi. bi mu dundoo ñun ci dugg yëpp. war woon ak si fii marché. koo xam ne yàlla yóbbu na ci marché ba. koo xam ne yàlla yóbbu na ci marché ba. nit koo toogal. nit koo toogal. wala pàkk adduna bi yëpp. wala pàkk adduna bi yëpp. day mel ci yow ne buteel bu ñu def ndox mu. day mel ne yow ci buteel bu yàq tali yi ci ndox. te dara ñuul ci. te dara ñuul ci nga dara yëpp la fekk ci buteel. ñu jékki-jékki dugal ci la. ñu jékki-jékki dugal ci la. Seydou El Hadj Mbaye. Seydou El Hadj Mbaye. jotoon na boobu marché. jotoon na boobu marché ba ci yàlla. yamu gis nag. yamu gis nag. te mënu ca dara. te mënu ca dara. te neexul yàlla. te neexul yàlla. moo tax mu teel a moo tax mu teel a dem. yal nañu yal nañu ko yàlla fóor. yal nañu ko yàlla fóor yu wasiir ak yu ngeen nii ñëpp. ñu ngi nii ñëpp. di ziar ñëpp. di ziar ñëpp. am nañu gan goo xam ne kii. mais am nañu gan goo xam ne kii. ñu ngi ko tuddee El Hadj Ibrahima Kane. ñu ngi ko tuddee El Hadj Ibrahima Kane. di xarit di mbokk. di xarit di mbokk. di sama njaati gi. di njaati géen. su ma ñëwee. su ñëwee. waa naa wax sud yëpp d' accord nañu pour ma dal ci. waa naa wax sud yëpp d' accord nañu ngir mu dal ca moom. Mbaye Ndiaye ci laa daan dal. mais alal Mbaye Ndiaye ci laa doon. waaye fa tabaarakallah. waaye fa tabaarakallah wax suñu xaalisee. mbokki wolof yeeg. mbokki wolof yaag. mbokki tukkuloor yeeg. tukkuloor yaag. yëpp. yëpp. ñoo d' accord. ñu d' accord. ci may dal ca moom. ci may dal ca moom. ngir meloom. ngir meloom. ak tëggin. ak jaatoom ak jikkoom. ak ni mu mel ci Cheikh El Hadj Omar. ak ni mu mel ci Cheikh El Hadj Omar. ci wàllu bokk. ci wàllu bokk. ba ab setam lay deñ. ba ab setam lay deñ. muy jar baatu Thierno Moustapha. muy jar baatu Thierno Moustapha. معناه آواه أنه سابق الفاسي غوث البارى يا أبو العباس أحمد من معناه أعظم أن يجلى بقرطاس غوث البارى يا أبو العباس أحمد من فاهر كابي العزم لا تخلد إلى الياسي واسحب آخر حزمي لا جد إلى فاسي قوز البلا يا أبو العباس أحمد من معنى وأعلم أي لا بقرطاسي واشرح موتنا سبابا في جيراتها وهاي حيئة قد كان إناسي أرسل بلايا كل عباس أحمد من معنى وأعلم أن يجلى بقرطاسي واقرأ سلاما على تلك المعاهد من هيران تذهبه ناس إلى ناس قوز البرايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي وقل لهم ذلك المدنى وحقيكم باق على العديد وجد لكل ناس قوز البرايا كل عباس أحمد من لا يبصر الحسن إلا في وجوه وليس يدناه في حب وسواس رب العباد أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاس وعجي إلى حيث من عيني فرقاتي تبكي وتزوار بالأشواق أنفاسي قوس البلايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي ومن أنا في حيران يقلع بحوني داري بأنواع تأيامي والناسي قوس البلايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي ومن ذي قلبي يدنى يحملوني ما بعده دك منه الشام قراسي أرسل برايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي ذاك الذين لما لم يعوي بشر من العطايا ولم يعرف بمقياسه قوس البرايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي قوس البرايا أبو العباس أحمد من معناه أعظم أن يجلى بقرطاسي قوس البرايا كل عباس أحمد من معناه أعظم أن يجلى بقرطاسي روح الوجود وقود الكون مركزه نمده سره ساري إلى الناس قوس البرايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي رمز الوجود وسر الحق كالسامح مكنونه كنزه المخفى بحراسي قوس البرايا كل عباس أحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي حقيقة الكون معنى السر مجمعه فيض الإله بلا لبس ولا باس قوت البرايا كل عباد يحمد من سماء الله عن يغلى بغرقات عن التجانية جلاله الفضل عرضاني كاسي قوت البرايا كل عباد يحمد من سماء وأظم أن يجلى بقرطاسي ومن محبته دين وخلاته عقلي وروحي وجلاتي وأحداثي قوت البرايا كل عباد يحمد من سماء وأظم يجلى بقرطاسي ومسمعي وفؤادي وانبساط يدي ومقلتي ولساني بين جلاسي قوت البرايا كل عباد يحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاسي يا سامعي إن تكون للسر ذا حمائي تجي لأحمد ساقي تنكاسي قوت البرايا كل عباد يحمد من معنى وأعظم أن يجلى رد ورباه العذبة واستنشق روائحه توبى بعطار ذاك الورد والآسي قوت البرايا كل عباد يحمد من معنى وأعظم أن يجلى واستعمل الجد في تحصيل واجبه إن لم تكن في بساط القرب بياسي قوت البرايا كل عباد يحمد من نعم وأعظم أن يجلى بقرطاسي ورى إليه إذا ما كنت يا ظما وصاء إلى الله مشتا على الراس قوت البرايا كل عباد يحمد من معنى وظم أهلنا بقرطاس وما تظن بمن هاج لسالكه أمن من أهوال رأي وأرماس قوت البرايا كل عباد يحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاس يا ربي أدعوك بالأسماء وأعظامها وأعظم الرسل بالإحسان والباس قوت البرايا كل عباد يحمد من معنى وأعظم يا ربي أدعوك بالأسماء وأعظامها وهذا بالرسل بالإحسان والباس حرص البرايا كل عباد يحمد من معنى وأعظم أن يجلى بقرطاس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيني بي سيني لانو بي سلاتو زيارة ما ينفو بقل توب كار كار نيدنو ام سانس ني سانس بني منو لفاقو سانس بني منو لفاقو مني كسخ دمان دي كبيدو بقل تخيط رسول الله يالا تانا لانا بقل تنكو قم ngay dox ba ag ci wara jël tariqa yalla yemalal ci tariqa maulana si ahmad tijani nga wara ñu nga ñu nak ñu ñoo dess nga ñu ci alaaji malik fi wax na sank alaaji a muudu mu baax mi ne ko wóor na mu ne maolaana xaaj malik bét na tey te kat bu ma ne bét na dama ne Cheikh Tidiane bét na Cheikh Tidiane ku ne bét na da nga ne rasulullah bét na mbégam rasulullah mooy mbégam yàlla te wa rizwanullahi akbar ngërëmal yàlla dàq dem àjjana moo ko gën te am ko jafeñ na loole lool Cheikh Ahmed Tidiane Sherif ci tekk kut wet bi nga xam ne moom ñu sir Haj Malick defal dimbale nañu dimbal loo xam ne kenn ku ne ci yéen su ko yëgee bu ko yëgul subaat ngoonu dañ la jàppal su mbadd moo xam ne soo jàddul taaru la xooxu la da ngay daal di am ridallaahi ci xas ci lu yomb ci lu jàppali ndax dañu wax ne góor bu baax bi yàlla na yàlla yokkal weeram te fayal nu ko dafa wax ne lahu min alawraadi laazimun wa ma laysa bi laazimin ala man soobima mu mel dañ ko laaj mu ne wa laazimu lwurd ka la wadifa wa wiku asru ljumaa nasita bu nga laajee nag wal wurdu qul salaasa mia takfika ida laasimtaa moyna wér di ñetti téeméer la xam de téeméeru astaxbarullah téeméeru salaatu fatixi wala salaatu ala nabi bi ayi xiqatin kaana ak téeméeri laa ilaha illallah loolu gaay ñaata la ñetti téeméer góor gaa ngi ta rida ñetti téeméer la ra deuxin la laat 90 la yanara 10 plus 90 plus 200 mooy wér gi yi nag mooy ridallaahi nga bànni sañu si téeméer rek am loolu ñu ne wa ridwanullahi akbar alaaji si yàlla na fi yàlla yàggal yàlla na fi yàlla doole yàggal si ak si wér yàlla na la fi daal la doole yàggal yàgg sa njaboot ak sa wér bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaar yëf yi ku ko mën a ramasé ci benn jotaay kala oo si jotaay ba démb maa ngi waxtaan ak xale yi mais l'instant peuple daana wax ne Sidi Haj Malick radiallahu taala an daana wax ne mépp pa moo xam ne buñ ko tooree balaa tas ne bi wàlli si ca Malick sawar naa bokk ca lang ga te malaana musiba buñ ko laloo balaa tas rasulu lay ñëw sa bàyyi moo daan wax ni méppam ta moo xam ne buñ ko tooree balaa tas rasulullahi wàlli si Malick sawar naa bokk ca lang ga ci la voix bii nag man de wax dëgg yàlla kontaan noon naa lool ñu mën ko xerewlu ñu tax sax ñu xam góor gi waaye ñu xam ne soree naag ñu ngi koy niralu ñëpp ni mu bind ak kenn bindu ko man ko waxtaane sëriñ bi sànq dina la dikk si sa dinga nekk ci téere bi ba mu yàgg mu dictele ne la seetul téere sàngam téere boobu amul ci Sénégal amul ci benn bibliothèque nga xam ne kooku li mu yër du woon li nit ñi di gis ak bët leneen la feneen wallahi cànkaay dafa noon nan barkelu ci dugg bi coow lu bari ci lool te mawra nag fu ñu soowee du wax ñu mukk benn wax day indi la ñu soow yépp indi leen la ca gën a yër dégg rek woy leen wa ñu ma dégg وعلى أصفانه دار ابني يوسف أو في شعب سيدنا الهادين للردم وبليا يا إلهي وجدنا أبدا وعلى عثمان أو دار ابن يوسف أو في شعب سيدنا الهادين بالردم وصلي يا في وجدي أنا أبدا عنا محمدنا المختار بالخير مولا نبين بيش رسول الله صلى الله نياري بوين رك لن داكوا يسير زيب بكيني ني كيني نا كلنا كلان واجري محمد نتب daum abdullah ne tudd daum amina lolou ñepp ci dako kep nak ñu ñëwu bu ki waxe li ki wax li maulana hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dagg ñelawam dagg soxlam bu jukke farata yalla sunna mu def ko ci tawr rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gestu ñu ne mu gestu ni ñu ci gestu la gëna leer mu jukkil lako dina ko indi nak dina indi walé lan la ndëm pour nga xamné gis na loola dafa tangul li déggo mawla rabbun tabarak aw rabbun aw rabbun allahu akbar rabbun dur la bi may daane le sama way bi dur la bo xamné tabarak selena ni rewul ak ben ne aw dedet eppena lolu rabbun dur la tahaddasa bo xamne takku liñ koy dindil aw eppena lolu sax rabbul bur la ta'ala ta'ala umma wa ala mu nga gane adina asfar aw dede dar yusufa aw dede fi shahbi ñu nek ñu du na mustafa ay radami wa dabir mak makam juromi tu nakka dinañ ko koy wax diko wax bakka ñaar lu ko yeb nek alquran yi nek bakka ta pirem pir moy firi ngad ci los borom sudd nakka day ngad borom dara ju fay wu ba ñu suñu tuure terafa yi ko legi señ ba ngeen di yeñ ci ngangami nan la bo xamé lu ëpp li ma wax ci goor gi fakhul wala waxul dakhir la dakhir moy baab buñu japp ci lakk ci dëkk ci waxul naka la waw xaf lamara di non di may waxul lu may joy ci arab waxal wa kan tibal xaf gogu nga ma son lon kan mas ko ya waxal waxal daal di ñëw waxal doo yokk masque doo yokk ar bàyyi rek siixa bi ni mu demi woon di waaw yéen lamara nga fataa digg bi léegi nag nasat ko moo tax góor gi na leen ci leen neexee nasat muy waxul ci arab bu leen neexee bu leen neexee nasat muy waxal ci seen lànk bu leen neexee ngeen bàyyi ci ne waxul muy waxal bu nga laajee fan la neel suñu góorgu baax ga day nena ci ñetti barab yooyu ñu wax dañu werante ne fa la gane àddina gane na àddina waaw liir bu ñëwee ba bés ba mu juddoo woon dellu si li ñuy def waaw kañ baay bi newu fi waaw El Hadj Malick gëstu nga ba xam ki tudde na bi mu ne maa ko xam xam la mu ko tudde sax xam naa na gàtta ba mel xam heure ba xam na mu ko tudde salli wa sallim ala al hadi samani kama tabayta ya